TPD, Grupa Transportowa, Toyota, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 lipca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Historyczny dzień dla polskiego tenisa. Iga Świątek wygrywa Wimbledon jako pierwsza Polka w historii. Ponownie otwarto 6 kąpielisk na Pomorzu w powiecie nowodworskim. Ropopochodna substancja usunięta. Starożytna twierdza otwarta dla turystów w Peru. Deklasacja i pogrom. Takie opinie pojawiają się po finale Wimbledonu z udziałem Polki. Iga Świątek w niespełna godzinę rozbiła rywalkę Amandę Anisimową ze Stanów Zjednoczonych w dwóch setach 6-0, 6-0. Dla ekspertów i kibiców to historyczny moment. W jednym z warszawskich pubów eksplozja radości. Niektórzy nawet mówili, że mecz był za krótki. My się nastawiliśmy, że tutaj pobawimy się przynajmniej przez 2 godzinki, a Iga załatwiła to bardzo szybko i musimy iść do domu. Tylko Iga i makaron z truskawkami. Czyli ulubiona potrawa Igi Świątek. Komentator Eurosportu Tomasz Wolfke w polskim Radiu 24 mówił, że to historyczne zwycięstwo. Iga 12 lipca 2025 roku weszła do tej historii i myślę, że jeśli chodzi o pojedynczy sukces w polskim sporcie, to jest to największy polski sukces. Turniej w Londynie uważany jest za najbardziej prestiżowy w tenisie. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. O sukcesie Igi Świątek już za kilka minut w serwisie sportowym Trójki. 75 tysięcy osób i 34 tysiące pojazdów skontrolowały dotąd służby na granicach z Niemcami i Litwą. O szczegółach poinformował szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Mamy zatrzymanych w związku z nielegalną migracją, czyli samych migrantów i kurierów, 28 osób. Chodzi tutaj o granicę polsko-litewską. Pokazuje to wielką zasadność decyzji o tym, żeby kontrolę właśnie na tej granicy wprowadzić, że dane, które mieliśmy, szczelność zapory na granicy polsko-białoruskiej, sprawia, że kierują się przez Łotwę, Litwę i próbują wjechać do Polski. Tymczasowa kontrola, przywrócona w poniedziałek, objęła 52 przejścia graniczne z Niemcami oraz 13 przejść na granicę z Litwą, w tym również przejścia kolejowe. Minister przyznał, że wprowadzenie kontroli na granicę z Niemcami spowodowało wczoraj i dziś korki, ale tylko na 2-3 przejściach. Zapewnił, że zatory są na bieżąco usuwane. Woda we wszystkich kąpieliskach w powiecie nowodworskim nadaje się już do kąpieli. Przed południem 6 kąpielisk zostało zamkniętych, bo wykryto drobinki smolistej substancji. Sytuacja jest już opanowana. Mowa o kąpieliskach w Krynicy Morskiej, Kątach Rybackich, Sztutowie, Stegnie, Jantarze i Mikoszewie. Decyzja o ich zamknięciu zapadła po posiedzeniu Powiatowego Sztabu Kryzysowego w Nowym Dworze Gdańskim. W południe służby rozpoczęły akcję zbierania oleistej substancji unoszącej się na wodzie, ale także na piasku na plaży. Przypuszczamy, że był to mazut, mówi pomorski wojewódzki inspektor sanitarny Anna Obuchowska. Ta substancja ropopochodna była głównie pomieszana z takimi szczątkami roślinnymi, muszlami, no wszystkim tym, co wyrzuca morze. W związku z tym trzeba to zebrać, ponieważ substancje ropopochodne no nie są przyjazne dla środowiska ani dla żadnych żywych organizmów. W związku z tym no nie mogliśmy dopuścić tego, żeby plażowicze mieli tam jakieś niekorzystne zmiany zdrowotne z tego tytułu. To, w jaki sposób doszło do zanieczyszczenia 6 kąpielisk, zbada wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Sanepid przypomina, że aktualne informacje o stanie wody na kąpieliskach można znaleźć w serwisie przygotowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Liczy 3800 lat, starożytna twierdza otwarta dla turystów w Peru. To jeden z najstarszych takich obiektów na świecie. Pinico znajduje się 180 km na północ od stolicy Peru Limy i kilkanaście kilometrów od wybrzeża Pacyfiku. Wzniosły ją ludy tzw. kultury Caral w miejscu, gdzie zbiegały się szlaki handlowe z wybrzeża Andów i Amazonii. Według archeologów było to zorganizowane centrum rolnictwa i handlu. Wewnątrz twierdzy zidentyfikowano 18 budynków. Prace wykopaliskowe i restauracyjne w twierdzy trwały 8 lat. Klimat. Powietrze jest bardzo dobre i dobrej jakości. Do końca dnia sieć będzie przeciążona. Warto ograniczyć zużycie energii, a większość pochodzi bowiem z paliw kopalnych. Zagrożenie pożarowe w lasach na zdecydowanym obszarze kraju jest bardzo niskie. Jedynie na południowym wschodzie jest miejscami niskie albo średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Najlepsi kolarze świata. Najpiękniejsze zakątki Polski. Taki właśnie jest Tour de Pologne UCI World Tour. 7 dni sportowych emocji. Start 4 sierpnia we Wrocławiu. Wielki finał w kopalni soli Wieliczka. A po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Pukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD. Grupa Transportowa. Toyota. Toyota Radość. Oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce sobotni wieczór po emocjach książkowych czas na te muzyczne. Jazz and Bass. Zegarek pokazuje 10,5 minuty po godzinie 21. Dobry wieczór z trójkowego studia M2 przy ulicy Myśliwieckiej 357. Witają Państwa Katarzyna Fiórz-Dwojtkowska i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Zapraszamy na wakacyjne, bez względu na to jak to brzmi, wydanie audycji Jazz and Bass. Dzisiaj dużo emocji sportowych, no bo to i Iga wygrała Wimbledon. W serwisach trójkowych koledzy przecież przedstawiają na bieżąco wszystkie te informacje. Kilka minut temu nasze piłkarki zaczęły kopać w kierunku bramki Dunek. Jeśli ciekawego, coś ciekawego się wydarzy na boisku, nie omieszkam o tym wspomnieć, ale wiadomo, że jednak muzyka zdominuje, tak jak zawsze zresztą, nasze dzisiejsze prawie dwugodzinne spotkanie na antenie Trójki. Mam dużo do opowiadania, bo i dużo zobaczyłem i usłyszałem w miniony weekend, dokładnie. Tematy występów takich grup jak Slayer, Anthrax, Metallica czy Tool to może ciężko wpasować w charakter naszych sobotnich audycji, ale temat pożegnalnego występu zespołu Black Sabbath, który obserwowałem równo tydzień temu w Birmingham, obiecuję, że ugryzę i to dosyć obszernie. Ale to w drugiej godzinie, kilka minut po 22. W pierwszej za to nowe płyty lub zapowiedzi tego, co nowe, jeśli chodzi o wydawnictwa. No i też teraz od razu wspomnienie z 4 lipca ze stolicy Walii. Mówiłem o tym wczoraj w liście, ale dla słuchaczy Jazz and Bass też coś przygotowałem. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. That day the world was on the street, that the fire in your heart is out. I'm sure you had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the light that led us, they are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. You're gonna be the one that saved me. And after all, you're my wonderwall. Today it was gonna be the day, but they never throw it back at you. But now you should be somehow realize that you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead to you were winding, and all the lights that light the way are blinding. The many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that me. And after all, you're my wonderwall. I say maybe you're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. sets me. You gotta be the one that sets me. No, jazzowe interpretacje różnych znanych klasyków gitarowych jeszcze się dzisiaj pojawią na antenie Trójki, na pewno do 23. No ja nie chciałbym przerabiać charakteru jazz and bass na ten gitarowy, więc Oasis dziś nie będzie. Powiem tylko tyle, że jeżeli będziecie mieli okazję być na występie tej grupy podczas trasy, która właśnie się rozpoczęła, znaczy tydzień temu, no to proszę być obowiązkowo. W Cardiff przeżyłem magiczny wieczór, zobaczyłem, co to znaczy czcić jakiś zespół, bo na występ braci Gallagher przyszli, no nie fani, ale dosłownie wyznawcy, którzy śpiewali, uwaga, wszystkie słowa wszystkich utworów od początku do końca. Rewelacyjny brytyjski rock and roll w najlepszym koncertowym wydaniu. No i bracia trzymający się za rękę, a to o czymś świadczy. Przypominam, że o Black Sabbath dziś po 22 na antenie Trójki, no ale proszę nigdzie nie uciekać. Można napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jestem pod tym adresem. Możemy spotkać się w warunkach social media. Tam na stronie Trójki jest dzisiaj post. Można komentować w social mediach, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Też jest coś napisane, można zajrzeć, przybić kciuka albo przybić piątkę do 23 na antenie Jazz and Bass. I mam nadzieję zestaw, który sprawi, że ta sobota będzie radosna, bo takie emocje dzisiaj jako radio chcemy wyzwalać. Pan Stefan pisze, jest też półfinał Mistrzostw Świata w siatkówce do lat 19 Polska-USA, także co innego widzisz, co innego słyszysz. No, żeby to się audycja sportowa dzisiaj nie zrobiła, ale jest też nowa płyta fantastycznego składu D-Fuzz, ona zatytułowana jest Like You. Korzenie muzyki D-Fuzz, można powiedzieć, sięgają nawet do lat 60., bo muzyka powstająca wtedy najbardziej zainspirowała twórcę tego projektu, Pita Baumgartnera, do tego, aby stworzyć swój skład. No i stworzył go w latach 90. Do dzisiaj nagrywa płyty. Like You to ostatnie świeże wydawnictwo, na którym Pete i jego ludzie wspaniale łączą wszystkie gatunki, które praktycznie łączą na każdej płycie. No proszę posłuchać jak to brzmi. Fast, like you. No cudowna jest ta płyta, zresztą chyba tak mówię o każdej, z którą mam do czynienia. Staram się na bieżąco śledzić to, co spod tego znaku napływa do nas. 12 nagrań, goście, no i mieszanka soulu, funku, dubu, reggae, muzyki tanecznej. Wszystko okraszone pięknym wokalem, może nie w tym utworze, ale polecam album od początku do końca. 21:23 na naszym zegarze. Jazz and Bass, drodzy państwo, drodzy słuchacze, do 23:00. No to jest jedna z piosenek, która ostatnio nie może mi uciec z głowy. Everybody wants that first slice. The cherry that's its own top. Seems like God gave you that first prize. Now I know you wouldn't miss that shot. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you stay. Yeah. And I go for you. I'm that sweet, that salt, that taste that made your life better. Put you in neon lights, didn't I? Damn right. Brytyjska piosenkarka Yasmin Lacey, która, tak jak ktoś pięknie napisał, nie idzie zgodnie z trendami, ale z płyty na płytę, z piosenki na piosenkę buduje swój własny styl, no i jej się to udaje. Ain't Got For You. To jest propozycja jeszcze z czerwca, no ale można powiedzieć, że cały czas świeża i piękna. Świeża to na pewno jest ostatnia płyta zespołu Kokoroko. Czekaliśmy, czekaliśmy i mamy. Tough Times Never Last. Tak zatytułowany jest ten album. Jakby mi ktoś powiedział, że to Kokoroko, a nie wiedziałbym, to bym nie uwierzył. No ale bawią się z nami już od kilku lat. A bo to delikatny singiel, a to malutka epka, a to płyta z remiksami, a to w końcu jedna płyta długogrająca. No i tak fani zacierali ręce, czekali. No i w końcu mamy od wczoraj nowy, kolorowy, radosny i ja określam to mianem takiego puchowego albumu, bo taką muzykę tworzy ta wesoła, uśmiechnięta gromadka z Londynu. Kokoroko, Tough Times Never Last. Od wczoraj do dzisiaj to album, którego najczęściej słuchałem, więc cieszę się, że mamy Jazz and Bass w trójce. Baby, come closer to me. yourself closer to God, closer to the truth, closer to God. Close, close, close. Closer you are, closer it be. The closer, the closer, the closer. Anyway, not mistaken. No, I talk like a Jamaican. No, I'm Jamaican, I'm Asian. Come close, closer to God. Hi, it's Nabaya Garcia, and you're listening to Jazz and Bass. jeżeli chodzi o Euro 2025 i występ naszych piłkarek nożnych, no to 2-0 w tym momencie, a to 38 minuta pierwszej połowy oczywiście, także kibicujemy, bijemy brawo naszym piłkarkom. Na antenie Trójki 21 minut do 22. Jazz and Bass, tak jak w każdą sobotę. Jeżeli chodzi o nową płytę Kokoroko, no to takie rzeczy właśnie na niej się dzieją. Ich pierwsza płyta, Could We Be More, trafiła na 30. miejsce na liście przebojów UK Album Chart. Jak będzie z tym albumem? No, trzymamy kciuki. Wiele się zmieniło. Afro Jazz jest jakby cały czas podstawą tego, co tworzy kompozycję Kokoroko, ale widzimy i słyszymy tutaj ewidentnie nawiązania do brytyjskiego R&B, do soulu, do jazzu, do piosenkowości. No i pięknie od początku do końca brzmi ta płyta. Przypominam, ona zatytułowana jest Tough Times Never Last. Zmienili też się na swojej nowej płycie panowie z Go Go Penguin, chociażby przez to, że w końcu ktoś im zaśpiewał. Giles Peterson, ikona brytyjskiego radia, powiedział o nim: rzadko można znaleźć i usłyszeć kogoś takiego jak on. Mowa o Dodim Maciko, który jest brytyjsko-ugandyjskim piosenkarzem i jest pierwszą osobą, która zaśpiewała kiedykolwiek na płycie tria Go Go Penguin. To ich ostatnia płyta zatytułowana Necessary Fictions. Powiedzieć o nich, że to dojrzała muzyka, to przecież tak jak nic nie powiedzieć. To wspaniałe muzyczne, jazzowe i nie tylko krajobrazy i takie też popełnili na tym właśnie krążku. 16 minut do godziny 22. Jednym okiem zajrzę, co tam u naszych piłkarek, tam cały czas 2-0, a drugim okiem zajrzę, no nie muszę przecież, bo to może słychać od początku. Mówię o tych, którzy już wiedzą, jaki jest kolejny zwiastun nowej płyty Episoda. We'll be right back. Za każdym razem, kiedy dociera do mnie każdy nowy dźwięk zapowiadający nową płytę zespołu Ebisoda, mówiąc zupełnie obrazowo, otwieram buzię i dziwię się i nie mogę się nacieszyć i zdziwienie osiąga zenitu. Rzeczywiście, jest zmiana kierunku, jest zmiana brzmienia, jest zmiana warunków nagrywania. To nowy singiel, on zatytułowany jest When Pluto Was a Planet and Everything Was Cool. Panowie w ten sposób zapowiadają nowy krążek, który pomieści 11 nowych utworów. Zatytułowany będzie Frank, Dean i Andrew. Panowie, o tym już mówiłem kiedyś w Jazz & Bass, wynajęli dom na wsi i tam tworzą przepiękne, pejzażowe, filmowe klimaty, zupełnie inne od tego, do czego przyzwyczaili nas dotychczas. Czy znowu mogę zacierać ręce na antenie Trójki? Tak, mogę i jestem przekonany, że nie jeden słuchacz Jazz & Bass też teraz to robi. 10 minut do godziny 22. Ostatnio pomyślałem o pewnym brytyjskim raperze, bo dawno nic o nim nie słyszałem, więc może przypomnimy sobie. Stand your foot in. If you can't dance, just wiggle your tootsie. All nations side for the rebel arrangement. Rebel engagement, peace and the lover. Calypso dancer, punk step and dabba. New wave, old wave, show 'em ready fine. Spinning on the A-list, we know the line is the application of the citation is the iration of a gyration is the condition of them that's inclined to keep the thing. My foot is the bigger picture. Biblical descendants, scribes are no scripture. Articulation of the incantation is the foundation of the emancipation is the sign distraction, many fine time for tapping bye-bye. Me or my, my or me, tis it so simplistic. Child's play, man's play, could it be sadistic? Headspace locked in them plastic gods. It's too much, it's too many reasons to keep deceiving and keep it believing in the oobla rah-rah, the slogan is the crocodile pain, the crocodile tears. She don't really need that brand new nose and you don't really need slave shoes and slave clothes. But we're far too busy to keep our mind privy to the blessing of the men and the grammar, the OSD. Ready to receive the breeze of cold breeze. All that we need is to plant the good seed. Something to live for, something to believe. Naprawdę nazywa się Rodney Hilton Smith, a wszyscy znają go pod pseudonimem Roots Manuva. To pierwsza liga brytyjskiego rapu. Artysta niestety już od 2019 nie jest aktywny twórczo. Wypadek, który przeszedł, spowodował, że nie może już śpiewać, nagrywać, no ale mamy jego wspaniałe piosenki. Gościnny udział tutaj u zespołu Cold Cut, True School, no i do 22 do serwisu informacyjnego też gościnny